نہیں ہوں گا. جزاکل. اسی طرح کسی نے ایک جو ہے سوال کیا تھا, پانچ وقت کی نماز میں کتنی رکعت نماز ہوتی ہے؟ ٹھیک, اس لیے کہ ہم نے مختلف لوگوں کو مختلف جگہ الگ الگ رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو میں پانچ وقت کی نمازوں میں کتنی رکعت نمازیں ہوتی ان شاء اللہ عزیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں. اس میں میں سنت موقعہ اور سنت جتنی اتنی آپ کو رکھ دوں گا, نفل کا کوئی شمار نہیں کروں گا, نفل آپ جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں, اس لیے اس کی تعداد بتانا بھی درست نہیں ہے. ٹھیک, سب سے پہلی چیز فجر کی نماز کے اندر چار رکعت نمازیں, دو رکعت سنت موقعہ اور دو رکعت فرض اس کے بعد. اس سے پہلے آپ جتنی نفل پڑھنا چاہیں وہ ایک الگ مسئلہ, نفل کسی تعداد نہیں رکھ رہا ہوں. اس کے بعد ظہر کی نماز جو ہے وہ دس رکعت ہوتی ہے, چار رکعت ظہر کی فرض سے پہلے موقعہ سنت موقعہ, چار رکعت ظہر کی فرض اور دو رکعت ظہر کے بعد سنت موقعہ, ہوئی ظہر کی دس رکعت. اب اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے دو رکعت جوڑتے ہیں لوگ دو, میں نے کہا نا نفل میں نہیں رکھوں گا, نفل دو کیوں, دو سو پڑھی اثر تک پڑھتے رہیے, چار سنت چار فرض دو سنت پھر آتا دو نفل, نفل میں کیوں گارنٹ, نفل جتنی چاہے پڑھی آپ, اصل نماز کی تعداد موقعہ اور سنت سے لگائی جائیں گی تو دس ہوتی ہے. عصر کی نماز جو آٹھ رکعت ہوتی ہے, چار رکعت پہلے سنت لیکن یہ سنت غیر موقع دہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد چار رکعت اس کی فرض, ٹھیک ہے, عصر کی. مغرب کی نماز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پانچ رکعت, تین رکعت فرض, اس کے بعد دو رکعت سنت موقع دہ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دو نفل جو ہم لگاتے ہیں, میں نے کہا نا آپ جتنے نفل ہیں عشاء تک پڑھتے رہیے آپ کا مسئلہ ہے. عشاء کی جو نماز ہوتی ہے اس کے اندر چار رکعت سنت ہے پہلے, یہ غیر موقع دہ ہے, چار رکعت فرض ہے اس کے بعد, ٹھیک ہے, اس کے بعد دو رکعت سنت ہے یہ موقع دائے, اور اس کے بعد تین وتر ہے. ان تین وتر سے پہلے جتنی نفل پڑھنا چاہے پڑھ لیجیے آپ, جتنی پڑھنا چاہے. ہاں بس عموماً بچوں کو یاد کراتے ظہر کی فجر کی چار رکعت, ظہر کی بارہ رکعت, جمعہ کی چودہ رکعت, عصر کی آٹھ رکعت, مغرب کی جو ہے سات رکعت, اور عشاء کی سترہ رکعت. اب ہوتا ہے کہ انڈین پاکستانی لوگ کبھی عرب زیادہ بولتے رہے, یار وہ تو عجیب رہتا بس مغرب کی تو بڑے چلے گئے, حالانکہ چار ہے مغرب کی بات, ارے ان کا فلاں ہے. تو سمجھیے اس کو سنت کے نفل کے معاملے میں آپ کو اختیار ہے, اور نفل یاد رکھیے وتر سے پہلے ہونا چاہیے آپ کی, جتنے چاہے آپ پڑھ لے اور اس کے بعد آپ کی وتر ہوں گی. تو عشاء کی ایسی بھی کل چار رکعت سنت, چار رکعت فرض یہ آٹھ ہوا, دو رکعت موقع تھا دس ہوا, اور تین رکعت اس کے اندر وتر آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ تیرہ رکعت, ٹھیک ہے, اس میں دو نفل پہلے اور دو بعد, آپ بیچ میں جتنے نفل چاہے ایڈ کر لیجیے, اس لیے نفل کی تعداد میں نہیں رکھ رہا ہوں. تو ایسے یہ رکعت یہ موقع تھا اور غیر موقع تھا نمازیں ملا کے یہ تعداد ہے رکعتوں کی ہر نماز میں. لوگ نفل لگاتے ہیں, نفل یاد رکھیے یہ نفل جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں. میں کہوں گا دو کہہ کر میں روک کیوں دوں لوگوں کو, دو نہیں دو سو پڑھیے آپ, اس میں کوئی انشاءاللہ عزیز حرج نہیں ہے. جی